من خوشبو هاوس مدینہ مسجد جہانگیرا دکان نمبر 2 سردار علی اتر پروش طور پتی سوق القرآن سید امیر حسین بیا صاحب زمان کو اصول کتاب مسئلہ بیان شروع ہوا بیان فضل العلم والعلماء او بازی طلباء یا طالبات ہوئی چی رمولد درس دلکلو ترتیب نرازی نگور مختصر خبر سڑیولی کی چی اول خبر دا قرآن پاک پو اصولو کی دا علم او دا علماء پو فضیلت کی دا بیا تب استاز ہر او خبر سڑیولی کلیشی نخ خبر دا خ خبر دا ورنہ قرآن پاک آیاتوں نے لکھی اور سمرچ لکل کولے شنواغ لکھی نو پرون بیان ددی شورو فضیلت د علم او د علماء او آیاتوں نے مورانولی چو قرآن پاک کی اللہ د انعام او د احسان پتور بانی پانبیاء علیہ السلام چکم انعامات ذکر کئی نو پاغے کی خاص کر دا انعامم ذکر کرے چھ امام بی علیہ السلام تا علم ورکڑے ہو بلکہ علماء لکلی دا قرآن پاک حیات تے چھ زمونگا استاسو دا اسمانو نو دزمکو دا تمام و کائناتو دا پیدا کی دو مقصد دے حصول دا علم دا قرآن و سنت لکدی بارک تاسویو آیات مبارکو گو رہی دا سورة طلاق اخیرن آیات چه ده تمام کائناتو ده تخلیق مقصد ده علم چه ده خلق پوهشی پا قرآن و سنت پوهشی اللہ و ده اللہ رسول پی جنی ده قیامت معرفت ده تحاصل شی اتوشتی می پارے اخر کی سورہ طلاق رازی داغی دولسم آیات تے دایو آیاتم ده علم ده فضیلت ده پارا کافی ده آخرنی آیات کی فرمائی اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن اللہ الذی اللہ غزات خلق چپی داکڑی دی سبع سماوات واسماننا ومن الارض ودزمکنا مثلہن فمثل دی واسمانن وزمکیم پی داکڑی او دا یو واحد آیات چه قرآن پاک کی چه دی که سراحتن دزمکو تعداد ذکر کرده چه دو اسمانونو غنتی وزمکیم دی ورنہ دا اسمانونو دا تعداد ذکر پگنو آیاتونو کرده آزمکی و دی دا تعداد صرف پدی آیات مبارک کرده او دزمکو نیم پیدا کردی دی پمثل دا دغ اسمانونو يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ رَالِيغِ خپل حکم او فیصله پمند دي کې اوس د اسمانونو او زمکي صرفاره پیدا کړ د دې پمنس کې را فیصله او حکمونه صرفاره رالیږي لِتَعْلَمُوا د دې ټولو مقصد او علت دا دی چې تاسو په پوهه شئ چې پوهه شئ لِتَعْلَمُوا دِرَ پَارَ چِ پُوحَ شَيْتَاسُ أَنَّ اللَّهَ چِ بِشَكَ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ فَحَرْ يَوْشِي قُدْرَتَ وَطَاقَتْ وَالَنِي وَأَنَّ اللَّهَ وَبِشَكَ اللَّهَ پَدِ خَبَرَتَاسُ پُوحَ شَيْءٍ چِ بِشَكَ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا بے شک اے ہاتاو گیرے کڑی دا پہر یوشی سر دا علم نا نو دا تمام اسمانونو دزمکو دا پیدا کی دو مقصد دے انسان دا قرآن و سنت علم حاصلون چی دبانی اغیط دا اللہ معرفت حاصل شی دے دا اللہ صفات پی جنی دا اللہ توحید پی جنی بلکہ علم یو دور علوی مقام دے چخ پل حبیب توئی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم توئی حبیب چ دعا کے نو بس د علم زیادت پکې غواړ دا اللہ دا حبیب ہمیشہ تر وفات پورے دا سوالو چه ربی زدنی علما ربی زدنی علما نو دی یوشی دی زیادت تمنا چه دا اللہ حبیب کئی بس داغی دغ فضیلت دیر دایا تو گر اسور توحا کرا غلے شپارسم پارکی پارسم پارکی سور توحا کی دا آیات مبارک را غلے چه اللہ خپل حبیب ته حکم کرے چه تاسو د زیادت علم بار بار مطالبه کوئی آیات یو سل سوار لسم گوری آیات یو سل سوار لسم پاردش پارسم سورت دے سورت واحا فتعال اللہ الملک الحق اوچت دے اللہ چی بادشاہ دے پحقا ولا تعجل بالقرآن او تلوار مکوئے حبیب پا قرآن پاک سراب دے جبریل امین علیہ السلام پسی زر زر مو آیا ولا تعجل بالقرآن او تلوار مکوئے پا قرآن سرم من قبل مخد دینا ان یقضا الیک وحیو چی پورا کریشی تا تا وحید دید وقر ربی زدنی علما او آئے اے حبیبا میشد پارا اے رب زمان زیاد کی مالر علم داد قرآن و سنت علم دا معرفت خدا وندی علم رات اللہ سوا کی دا میشد نبی ریح السلام دعا وقر ربی زدنی علما اوا اے زما ربا زیاد کی مالر علم لدکم شی زیادت چراغی بار بار مطالبہ دا اللہ حبیب کے لداغی دیر لوی فضیلت وی علماء لکلی وی سلور مراتب دی چی پاغیبان انسان کمال ترسی سلور مراتب دی چی پاغی انسان کمال ترسی تا سلور صفات چچا کیوی دی تا کامل انسان ہوئی یو صفت پا سلور و مراتبو کسلے وی ان المراتب اربع و بی استکمالها یحصل لشخص غایت کماله سلور مراتب دی او ددغی مراتبو پا استکمال و پرکیدو سرا یو شخص تا انتہائی کمال حاصلے گی یو خبر اصلا معرفت الحق یو سڑے حق پی جنے دا کمال پا صفات کلمنے دا حق پی جندل لی چتا حق عقیدہ حق عمل داو پی جنے اس حق دیو پی جندو ندویم درجہ صدا پا دغی حق بان عمل کول حق دے ان پی جندو پا حق عملم کے درم درجہ بیاسدا ددغ حق عمل تعلیم حق چال ورکول چسو کی نپی جنی اغتم دا حق خے چی دا حق آتی در حق عمل لے او سلورم درجہ دارا صبر اختیارول پا تعلم و تعلیم و عمل ددغ علم بانے تاکم حق چتا پی جندو نداغی پس دکڑا با صبر برداشت کے لگی سفر دارنگی دا مشایخ و استادان و ذنی وقت کی رٹل دی طرح دی انسان دا باطن اصلاح کی دیا دا خول دا دی پخونو کی مشقتونا و تکلیفونا برداشت کول دی سلور و مراتبو بان انسان دا کمال درجی ترسی اگر دا سلور مراتب سورہ عصر کے اللہ ذکر کری فرمائی والعصر ان الانسان لفی خسر اللہ وی قسم دیوی زما پا وقت نمازی گر یا قسم دیوی زما پا زمانی بانی چی یقینا تمام انسانان پا خساری و پتاوان کی پرات دی اس چی اللہ قسم اخرو او دا قسم قرآن پاک کیو خورو او اند تاکید داخل اند تاکید داخل چی ان الانسان لفی خسر لام د تاکید مرور نو سمر خبره مضبوطه شو دی آیات کې ډیر شی تاکیدونه جمع شي و سوال دا پیدا کیدو چې الله قسم خوري چې عام انسانان کناری نه دی او کزن نه دی پتاوان کی وی د تاوان نه د بچاو لار بسی وی سوک چی دی سلورو صفاتو بانی موصوفی حق پی جندلے حق پسی روان اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعْمِلُوا الصَّالِحَاتِ کی دغه دو درجو ذکر رہے حق پی جندلے و حق پسی روان ام لے او بیاوی و تواسو بالحق دغا کم حق چی پی جندلے نورو تے بیانے اس دا کار گرانو حق پی جندل حق بان عمل قول حق نور تا رسول وی دی که خامخا تکالیب برازی و تواسو بالصبر یو بل توسیت کوی دا صبر نسلور و مراتب بان انسان کمال ترسی پاغی کنم بنے معرفت دا حق دا. حق بس کی پیجنے حق پا قرآن و سنت کی پیجندیشی حق پا قرآن و سنت کی پیجندیشی او بیا گورا دا قرآن دا دی علم دا دی مراتب دی دا قرآن دا علوم و مراتب دی حافظ ابن قیم رحم اللہ ذکر کری دی اغا مراتب مفتاح و دار سعادہ کی وی سلور و یعیم صفحہ کی چی دا قرآن دا علم مراتب دی دا دی حدیث پا تفسیر کی وی دا اللہ حبیب فرمائی خیرکم من تعلم القرآن و علمه تاسو کی غراو بہترین انسان حوالے چه قرآن ازدکو نورو تیو خیلو ناوی تعلم و تعلیم دا قرآن دادیتم شامل لے چه یو عالم حافظ قاری یو مسلمان دا قرآن الفاظ عوام و تخی خلق و تخی بعض علماء جماعتنو کی ناظر قرآن خی او دادی تم شامل لے چیر قرآن ماناز دا کول او اغا خلق لخیر او بے ذکر کری دی چیر قرآن پا علومو کی غر علم دا قرآن ماناز دا کول لی آوی وتعلم اللفظ لفظ المجرد وتعلیمی ہی تعلم الوسائل وی صرف دا قرآن الفاظ دا قول او دا دی تعلیم ورکول دا تعلم و تعلیم دا وسائل ہوئے او مانا اغد دی علم غائر دا قرآن شریف دا الفاظ دا قول و مقصد مانا ادیو جنگو رو سلے دا قرآن پاک دا قرآت علومو کی لگیا دے ناظر خی دو دام دیر لوی دا خیر و برکت شعبرا خو پا طول علوم دا قرآن کی مقصدی اغمانا دا قرآن پاک پا طول علوم کی مقصدی شے اغد دے ماناز دا کولی اسم پا تمام علوم کی قرآن دالوی شے لیکن مرقات کی ملال اللہ قاری رحم اللہ ذکر کری آوی کل العلوم سوى القرآن مشغلت الا الحدیث و الا الفقہ فی الدین العلم متبع ما قال فيه حدثنا وما سوى ذاك وسواس الشياطين ويطول علوم سوى قراننا اسد زان مشغول کرے دے علم خدا کرے چھ قران دے ہاں پدی کی حدیث دا اللہ دا حبیبم داخل لی پدی کی اغا فقہ دا فقہاء کرام و اغا مستنبط علوم دا قرآن و سنت لاغم پا کی داخل لی او اید علم تابداری علکی دیشی چی اغی کداروی چی حدثنا ما تا فلانی ویلی دی فلانی ویلی دی او اغدا خبر دا اللہ دا حبیب نے نقل کرے وما سوا غاکا وسواس الشیاطینی دین علاوک دینو آغسی دی بس دا شیطان وسوسی دی آر شیطان وسوسی دی دیو جن علم دا قرآن و سنت دمر اہم و پدی کی دا قرآن مانا دا پتول و علوم کی غرہ و بہتر و دا قرآن مانا پتول و کی بہتر و ذکر دا مقصد دا دے اگر چی طول کلفزی قرآن سو کوئی دام دا خیر خبر رو لفظی قرآن کو سو کوئی دام د خیر خبره کسوک د دې په قرات او تجوید او د دې په نور علوم کې لګیا دي نو هغه بهترین خبره ده خو په تمام علوم د قرآن پاک کې اصل شی د دې معنی زده کوی اصل شی وګوره همیشه د بار ټول علوم د قرآن خو انګریز کوشش کوي چې معنی د خلق نه زده کړي انګریز چې کله په عمل کراږي ناغه د قرآن شریف د تجوید او د قرات په علوم او پابندینه ولګولې لفظی قرآن خولوبانه پابندینه ولګولې خو بدنامو لغه خلق شهید قرآن په معنا را امت پویو دا نو قرآن په علوم کې لوی علم دی د قرآن پاک په علوم کې دین لوی علم نشته دیو جنا د دې د طالب ډیر لوی اجر او ثواب دا الله حبیب صلی الله علیه وسلم یو حدیث صفات کې راغلی چکله طالب د قران بور تراغ نو داغه عزت او احترام وکولو نور خلق تم د دین د طلبا او قدر عزت او احترام پکار لري خو طالبم چې تش د نن طالب ني چې داغه عمل وي هغه تم دمر لوی فضیلت چه ده نو دا د قران د علم او د عمل د وجه لري کله چې ول الله حبیب صلی الله علیه وسلم ته صحابی راغ صفوان ابن عفان رضی الله عنه وای وإذا أغلي أمي يا رسول الله إني جئت أطلب العلم قال مرحبا بطالب العلم ما يا الله حبيب زرام تاسلا أو علم لكو قرآن وسنة دكو ندى الله حبيبي مرحبا دي بطالب العلم باني آبي أرتو فرمائل چه طالب دي علم تخو ملائك وزر غرائي أو پو وزر کی پتائي او دا سیو بلد پاس دا ملائک وی تردی چه اسمان پوری او رسیگی دا اولی طول راغون دیشی دا وجه دا محبت دا اغن چه دا طالب لٹائی چه اغا علم دا قرآن دا علم دا سنت دارنگی صحابه کرامو تم نبی علیہ السلام دا وصیت کرو سم گورا تر قیامت پوری سمرت و لبا چه چاہتا دا علم دا حصول لپار رازی کم عوام دا غی خدمت کئی کم علماء غی تتعلیم ورکئی ندائی دے پارم دا حکم دے حدیث دے ترمذی شریف کی راغلی تابعی وی مونگ بابو سعیدی خدری رضی اللہ عنہ تراتلو دا پارا دے طلب دے علم نو چکل اب مونگ رالو نئی بو فرمائے مرحبا بی وسیعت رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بی مرحبا و مرحبا دی تا اللہ دے حبیب پا وسیعت بارے بے حدیث ورت بیان کچھ نبی علیہ السلام مون صحابہ کرام و رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین تے اوزلو چی ان الناس لکم تبع خلق ستاسو تابدار دی و انا رجالا یاتونکم من اقطار دی یتفقہون فی الدین خلق بتاسو تدا اطراف دا عالم نرازی دین بز دکی و چی کل اگر تراش نتاسو دا عبارت دا خیر وصیت والے یو حدیث کی داسې الفاظ مراغلی سخن اکبر مشرق و مغرب ناراضی او غی بدین زده کئی نو دا غی بارکی دا خیر وصیت قبول کئی نو ابو سعید خدر رضی اللہ عنہ او اغا فکان ابو سعید اذا رآنا قال مرحبا بی وصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی کل چه بی مونگ اولی دکنوی بی مرحبا دی دا اللہ حب تا حبیب پوسیت پانے یعنی دا آغا خلق دے چه دوی بارکی نبی علیہ السلام مونگتا وسیعت کرو ندی وجنہ دا طالب دے علم دیر لوی مقام دے وہ گوری چه تش علم نی زمونگ یو استاز اغبو تا علم کی گران شے پرہیز دے یو سلی سر علم دے ندے بلا خلینا دا سی خبری نرو باسی لکنور خلق رو باسی یو سری سر علم دا قرآن او سنت دے با دا سی زیکی نو دریگی لکا عام خلق چھو دریگی دے با پا عام و جرو دا سی مجالس و محافلو کی نکی نی چھے غیبانے دے دن پا وقار کی کمی راز دے دن پا وقار کی پا غی کمی راز اللہ وی حل یستوی اللذین یعلمون واللذین لا یعلمون اللہ وی چھے کم خلق پوئی گی او کم نپوئی گی دا برابر نی دا گوریا باز خلق گوری علم دا پارا دا نفرت ذریعہ جوری بلکہ دے اسلام دا پارا دا نفرت ذریعہ جوڑی گی اب عمر رضی اللہ عنہ قول حافظ ابن قیم رحم اللہ ذکر کرے ایو فرمایل چې ان الرجل لا يخرج من منزله وعليه من الذنوب مثل جبال تهاما فاذا سمع العلم خاف ورجع وتاب فانصرف الى منزله وليس عليه ذنب فلا تفارقوا مجالس العلماء. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بوی یو سره رکور روزی او بد دمر گناہونه وی لقد تهامه رجاز مقدس باز غرونه یاد دول لیکره چې د قران او سنت واو رزړه کې خوف خداوندی راشي او د گناہونو نو واپس شي توبه واسي نو پور ته واپس راځي او ګنیم پاتې وي. نو خبردار شي خلکو د علماء مجالس تر کوي ما فلا تفارقوا مجالس العلماء د علماء او د مجالس نه ګوري چې جداواله اختیار نکړي. دیو جنا د قران او سنت مجالس دا دومره لوی شی دی. رسول بزی کور کو لقمان حکیم رحم الله خپل بچی ته ویلی اے بچی خبردار شه د علماء او مجلس چې پرې نه ځي. وی الله د علماء او په خبرو چې د قران او سنت خبرې کوي مړ زړه ژوند دی کوي لکه د باران په ذریعہ باندې چې او چسمه الله را ژوند دی او هغه د زرغونی قابل شي او قران او سنت علم چینی ناسی جاهل سړي ته الله سو ویلي مړ ورته ویلي افمن کان میتن فاحیناه سوره انعام کې ولر تراشي الله ويا آیا هغه څوک چې مړو نو موږ د قران د علم د وجه ژوند دی د قران د علم د وجه ژوندون ملاوي ورنه اوسره دي او په ژوندو کې ګرځي خو اثر د قران او سنت علم نشتا هغه عقیده نه پیژني حلال حرام نه پیژني. نا حافظ ابن قیم رحم الله ذکر کړی اوي وفل جهل قبل الموت موت لاهله واجسامهم قبل القبور قبور وارواحهم فی وحشت من جسومهم ولیس لهم حتی النشور نشور وی پا جہالت کی دا مرگ نمخ کی دا آغی دا اہل پار مرگ پروتے یو سن جاہل وفی الجہل قبل الموت موت لی اہلی ہی پا جہل کی دا مرگ نمخ کی دا دغیقز دا پار مرگ پروتے واجسامهم قبل القبور قبور او د دیدا بدن نا د قبرن مخک په قبرونو کې پراتوی و ارواحهم فی وحشت من جسومهم د دیدا ارواح او د جسمونو په منس کې وحشت ته و ير وحیر پریشان مزمی خوشاله نه ولیس لهم حتی النشور نشور او نشته دې دوی د پارا راپورته کېدل د پورته کې دو پوری ولی سلام حتن نشور نشور د قیامت د ورځې پوری دوی د پارا راپورته کېدل نشتا. د دې وجنه چې دې علم په طلب کې موږ او تاسو زمای عزت بندو پورا مهنت کو کوشش کو پر نوایاتونه واورېدل چې غټ شی په علم کې هغه تقوا ده او خوف الهي خوف الهي او بیا ګور داسې اشخاص دور با قیمت جوړي چې دا غي وجود تاسو حدیث کې وار د جلال الله حبیب وي یو په زر عابدان دي او یو په یو فقيه او د قران او سنت په عالم دي نو دا برابر نه دي. ځکه علماء مقوله وا چې موت العالم موت العالم بیا داسې عالم مرگ د عالم مرگ د عالم مرگ بلکه زمکه کې خیر او برکات د داسې علما او د مرګ د وجه نه سکی. ا مشهور شعر د تاسو د ادبو کتابونو کې ویلې وای تعلم مرضیه فقد مال ولا شات تموت ولا بعير ولكن الرضیه فقد حر يموت بموته بشر كثير وای ته پوهیږي او په هاشا مصیبت دانه چې مال نشتا او ګډي بيزي او خان نشتا لکه مو خلن مصیبت دا غنو جره بنگلي مال دولت او دا شي نشتا وای مصیبت دا ده چې او دا شخص د دنیا نه لړشي چې دا غمرګ د ټولي دنیا مرګ موت العالم موت العالم زمون په اصول کې دویمه خبره ده آداب القرآن. د قرآن پاک س آداب دي. د دویم بحث ده فی آداب القرآن. علماء کرام په آداب د قرآن باندې کتابونه لیکلي، علماء د لغت لیکلي چې دا ادب د باب کرومه نه ادب یا ادب او باندې دا صاحب ادب جوړېدل صفت ادیب راضی او ادب کله دا مانام دا اخلاقی ملکا او کله ادب دا مانام وی چې یو سره د غلط او اخلاق او حکم خوې منې کوي نو دې ته ادب وای. کله په معنا د خوش طبيعتۍ مرضی علما معنا کړي ادب سره وای اجتماع او خصال الخير یو سړی کې د خیر خویونه راجم شي. لذا قرآن شریف خواه سی دیر آداب دی مون باغا ذکر کو چه قرآن پا خپل ذکر کری ورناسی خو امام سیوطی رحمت اللہ علیہ اتقان کی دنبری جل کی یو سل او سلورم صفحہ کی آداب دا قرآن ذکر کری چه دا قرآن دا تلاوت سا آداب دی اغم پا خپل ذیبانی دیر ضروری دی. تو قرآن پاک دا تلاوت آدابی ذکر کری اغا آدابو کی دا ذکر کری چی سرے دے دل دا قرآن شریف سکے تلاوت لکے او بیا دا سلف و اغا احوال ذکر کری چی چا پشپا و رس کے دیر دیر ختم نم کری او کم حدیث کی چی من راغلے چی دریو رز و دریو شپو نکم دیسو ختم نکر نو علماء لیکنی بعضی روایاتو کی نهی شفقتن وی نو کدری و رضو مخکی نسو ختم مخکیو کی نو اگر چه پکار دارے چه سوچ و فکر با علی چه دری و رضی و دریش پی کم از کم ختم پکی سڑے ہوگی و کدین مخکی سو ختم کئی نو دا پا دین کی پا بدعاتو کی نرز دیبارکی دا علامہ مولانا عبدالحی صاحب رحمت اللہ علیہ و رسالہ تاغیر سارینم دے اقامت الحجہ علا ان الاکسار من العبادت لیس ببدع آئے کہ دے صلف صالحین دیر دیر عبادتو نے ذکر کری چار شپیہ ذرکات نفل کری. حافظ سیوطی رحم اللہ موئی چی باز صلف دا سی تیر شی چی شپا اور اس کی بیت ختمو نکول سلور دے شپیہ و سلور دے ورز او دار آغای پا کرامت بانے حمل لکہ دا سے ڈیر ڈیر سوک اللہ والا توفیق ورکی لکہ اس زمانہ کی بازی دا سے علماء اشتا چھے یونیم یونیم ختم خوخام خواہ گئے نو بازی سلف اتا تختمونت ننقل نو یو دا قرآن ادب دارے چھے تلاوت تی سڑے ڈیر ڈیر کئی ڈیر ڈیر دیکھئی کم نکم میعاش سلوی خرزو کی یو قرآن شریف ختمول خو خامخا پکار دی. دارنگی قرآن شریف دا پارا سرے او دسو کی مخپ قبلہ کینی مسواک استعمال کی اغتول آداب دے دے کی اغی ذکر کری. قرآن شریف دی پوچھت زیبانی کی دی داغید آداب و خیال لے کئی زمکبانے سرے قرآن شریف نے کی دی. دارنگی بازی خپا پیڑای دو قرآن شریف دو پازا نو دو دی آداب و خیال دیو سڑے کئی او بیا آغای پا دیبان احادیث تصیر ذکر کری دو سلف و اقوال ذکر کری چه دو قرآن شریف دلستو سا آداب دی و دیرے کی منگا آغا آداب ذکر کرو کم آداب چه قرآن پاک کی پخپل ذکر دی و گلی تا سور آراف نحم پارے کی سورہ آراف راضی داغے آیات مبارکو گرئی دو سوا سلورم دا قرآن پاک پادابو کی یو دب دالے چھدی تبغوک کی دی دو سو چار نمبر آیات تے نحم پارے کی سورہ آراف فرمائی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ كَلَجْلُ اسْتَيْشِ قُرْآنِ فَاكْ فَاسْتَمِعُوا لَهُ نُغَكِ لَيْ دَيْتَا قرآن لستیشی مز کی یاد مز نبار اگر جی فقہاء کرامو آیات مبارکہ کی اقوال گڑو چاوی دود آیات دا مس پوری خاص تے نو امام چی مس کی قرآن لولی دا جمعی پا خطبہ کی امام او خطیب قرآن لولی نو غب کی خودنور تواجب دی او یہ رب مز نبار قرآن اور ادل مستحب دی خوزمون فقہ ہن فقہ وی خواہ خبر دارا او غر قول دارا چی که پا مز کی وی او که مز نبار وی اور ادل دا قرآن واجب دی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ كَلَجْلُ اسْتَيْشِ قُرْآنِ پَاک فَاسْتَمِعُوا لَهُ نُغَكِ دَيْ دَيْتَا وَأَنْسِتُوا وَوْچَبْشَئِ خپلِ خبرِ دا بس کے نو کلچ قرآن لستیشی تاور تا وگم کی خواه چپم شوی او دی دا آداب و خیال دیو ساتلو نو لعلکم ترحمون دیر پارا چی پتا سبان رحم کلیشی نگور قرآن تغوق کی خدل قرآن دا پارا چپ کی دل سبب دا رحمت خداوندی اوہ رحمت سرے دا عقید اصلاح بدیوشی دا عمل اصلاح بدیوشی فکر بدی دا دنیا نا دا قبر او دا آخرت جوڑشی او چاچی دی دا عطا بو خیال ساتلے گور اللہ اور تا ہدایت کرے لکو ہو رہی دغی دا پارا چی قرآن تغوق کی خدل سور احقاف چپا گشنم پارا کی راری آیات یوکم درشم گو رہی جنات چکل قرآن پاک واوری ہدایت ورک ملاو شو شپگشنمی پاری ابتدا کی سورت الاحقاف رازی آیات تے اوکم دیرشم وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ او کلچرا متوجی کڑیو منگئی لے کتات اے حبیبا نفرن سکسان من الجنی د پیریانونا یستمعون القرآن چی اغی غوگی ہے و قرآن پاکتا قرآن اور ایدوی فلما حضروہو ہر کلچید قرآن پاک تلاوت تا حاضر شویو قالو نیوبلتے ویلیو انسویتو چپشیف دا قرآن دا اوریدو آداب اختیار کر نو دا ادب سره د ہدایت لار اللہ کلاوی فلما قدویا ہر کلچ دا قرآن پاک تلاوت پورا کڑشویو واللو الى قومهم منذرین نو اپشوی اخپل قوم تا منذرین یرور کون کی ور ایمان مرورو فوری طور دا دین دا آیان تے جوڑ شو پخپل کمال حاصل کو او دا نورو دا کمال دا حاصلی دو کوششی شورو فلما قدوی واللو الى قومهم منذرین کلچی پرکرشو تلاوت دا قرآن پاک نواپش ولخ پل قوم تا منذرین یرور کون کی دا قرآن پادابو کی ودب دار دی لغت کی خدل او دی دا پارچپ کی دل او دی دوری دو احتمام کن دارنگی دو قرآن پا آدابو کے لئے پدی کے سوچ و فکر کول قرآن شریف کی بسوچ و فکر کے داد سوچ و فکر کتاب دے لکھو گری سورہ فرقان سورہ فرقان نلسم پارا کے راضی آیات درے ہوئے آئے مگورے نلسم پارے ابتدا کی سورہ فرقان رازی آیات مبارکو گره ادره و یایم دوی مدد سده التفکر و التدبر فیه قرآن کی بسوچ و فکر و تدبر کے داد دی دا آداب ندی دریو یا نمبر آیات گره دنو لسم پارے ابتداء سور فرقان دے والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين بندگان الرحمن حق کسان دي ذکر دي کہ عباد الرحمن او صاف ذکر کړي والذين بندگان الرحمن حق کسان دي اذا ذکروا کله چې ورته نصیحت ورکول شي بیاات ربهم پایاتونو درب دوی قران ورته بیانول شي قرآن پی لستیشی لم یخرو علیہا نو نگردی دی پا غیبانی سمن کانو دکانو انتکار نکے لکا کن سشے اوری نا بس پخپل سوچ و حرکتونو فکرونو کن قرآن اوری نا نو دا اللہ بند چیوی کا ندے با دا قرآن سر دکانو انتکار نکے لم یخرو علیہا سمن نگردی دی پا غیبانی کانو و عمیان آوراندو دړاندو د کړو غونډکار نه کوي بلکې قران اوري قران ته سوچ کوي دیو جن دا د قران ادب دی چې یو خو بدینه د احتیاج پر نیت ناست دی حافظ ابن قیم رحم الله مدارج السالکین کی ذکر کړي وایي د قران او د دین نه د فائدې او غستو درې شرطونه ذکر کړي وایي پکم وعظ پکم درس کې چې دادرې شرطونه وي نو دا اوریدون کې جولې کې مخامخ خیر الله چي یو وخت کې خودل غتش غوګ نا د زړه توجه سره وخت کې خودل یو ادب د درس د وعظ د تقریر اوریدو دا دی چې بالکل د زړه په غوګونو د قران پاک له وخت کې دی متوجه وي ګیر چاپی رب ګوري نا لکه باز عوام یا طلبا ناس کی خویو پل گوری بل پل گوری نو آغای آواز دا نسی اغلا خیر نمیلاوی گی بلکه نورم دا خیر نمحروم گئی دیمه خبر حافظ ابن قیم رحم اللہ دا ذکر کرے چه زان با محتاج گرے چه دا سویلے کی گی او زر آغی تا میں گوگی ہے دیتا محتاج زمان دیتا پا قبر پا آخیرت پا دیکی مورت ضرورت تے یو سره لګیا ته مال حاجت نشته ما خدا خبري ویشل پیری اوریدل نو کتا له حاجت نشته نو جولای کې وس خیر واکیش او درې ما خبره دا ذکر کړی د ویون کی د عیبونو نه بزان بالکل ډون کون کی چیرې دا ویون کې کار څوک دې خدا خبره د الله کوي او دا خبره د الله د حبیب کوي او کدا سی چې ویون کې لګیا دی او استاد هغه ایبونو ته نظر دے چې ردی خو مال ادا وي دے چې خپل ادا سي کړي نو بیا وتاله د خیر په ځای نقصان ملاوي د ویون کې د ایبونو نه بزان بالکل کړ کې د دې آیات مبارکه کې موي مؤمنان او بندگانو د رحمان ته چې قران بیانېږي نو دای په کڼو د لندو هم ته کار نه کوي وګوره د ویشتمه پارا کې دا مسله ذکر کړي سورې سواد کې د سوره اسواد درویشتمه پاره کې راځي آیات مبارکه وګورئ یو کم دیرشم د قران پاک په آدابو کې او ادب دار چدي کې سوچ او فکر وکړي فرمایي کتاب انزلناه الیک مبارکون لِيَتَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرُوا الْأَلْبَابِ کتابن اللہ و ادا کتاب دے دا قرآن پاک دے انزلناہو الیکا را نازل کردے منگا دا کتاب الیکا تا تے حبیب مبارکن دا خیر و دا برکاتن دا کتاب دے دا دنیا و دا آخرت خیرون پدے کی پراتلی وز د سره پار راغله لیدبروا آیاته دیر پارا چې دا خلق سوچ او فکر وکړي د دې آیاتونو کې وليتذكر اولو الالباب او دید پار چې نصیحت تینا واخلی نصیحت تینا قبول کی خاوندان داخلنو او سوچ او فکر بغیر دا معنی نکی گی نا اگر چی امام سیوطی رحمت اللہ علیہ ذکر کری وی کی یو عجمی سرے دے و دا قرآن آنا پوئی گیمنا ناغتم دا حکم دے چلے با قرآن تدبر سروے و اہل علم لکلی چی کامل تدبر بغیر دا معنی دا فهم ننشرات لے پا معنی چی پوئی گیا نا با سوچ او فکر کے ذکر امام قرطبی دے دی آیات پا تفسیر کی لکلی لیدبرو آیات ہی پا تفسیر کی امام قرطبی ہوئی فیہ دلیل علی وجوب تعلم ایمان القرآن آیات مبارکہ کی دلیل لے چی واجب و فرض دی دا قرآن ماناگان از دکول ذکر اللہ ہوئی دی کہ با سوچ او فکر کوئی سوچ فکر بغیر دا مانانا کی دے لشت امام قرطبی ہوئی دا آیات دلیل لے دے چی دا قرآن دا الفاظ و مانات دکول واجب دی او حسن بصری رحمت اللہ علیہ قول ابن کثیر آیات پر تفسیر کی ذکر کرے حسن بصری رحمت اللہ علیہ بوئی واللہ ما تدبره بحفظ حروفه و اضاعت حدوده و قسم مدید اللہ فزاد دا قرآن تدبر دانے چتا دا دی حروف و الفاظ یاد کری او دا دی حافظ یا دا دی قاری او دا غی حدود دی طول ضائع کری حرام ہوتے حرام نوے حلال ہوتے حلال نوے ظاہر و باطن دے قرآن میں خلاف دے وی حتی ان احدہم لیقول قرأت القرآن کلہ وی بعض سرے راپاسی وی ما طول قرآن ہوئے لے او بیا وی ما یرا له القرآن فی خلق ولا عمل وی ما قرآن ختم کرے قرآن ان پا اخلاق کی اخکاری انہیں پا عمل کی اخکاری وی دادا سی کتاب ہے چه چاو نو دا بدن کی خکاری بگئی پا خدا پا اخلاقو کی خکاری دا پا عمالو کی خکاری ویزنی وی چه ما قرآن ختم کرے قرآن پاک میں ختم کو لیکن دا آغا پا اخلاقو عمل کی قرآن نخکاری دا قرآن یو دب دارے پدی کی سوچ و فکر کول سوچ فکر کول پدی کتاب شیخ نور اللہ مرقدہو بوی ویوزن میں سورہ یونس دا سوار رسم اس پگمہ اشپاو اکی ناستم دائی کلی کی غفر بھئی گی غفر پغار ناس او سورہ یونس کی میں سوچ کولو ویدی کی مرازان آواز غوری دوی ما ویر چی موزن بگر غلط شوی دورا وی سوچ کی پرو دوی طول اشپت ہی رشو او زب آغش پی پوی نشو ندی کتاب کی سوچ او فکر کول دا اللہ مطالبہ دا بندگانو نکی دا دین پارا دا مبارک کتاب اللہ وی منگر آلے گا لے دے لیت دبرو آیاتی ہی چرا خلق سوچ و فکر کی جدی پایا تنو کی وَلِيَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ او دید پارا چی نصیحت تنا اصل کی خاوندان لاقلنو دارنگی درم ادب دو قرآن پاک پاداب و کدارے چی غوط بور تکیدی خسر دو زلد متوجی کولنا غوط بدی میخے او زلد متوجی وی دی بارکی گوری سورہ قاف شپگشتم پارکی رازی داغی آیات وم درشم گوری شپگشتم پارکی سورت دی سورہ قاف آیات مبارکہ دی وم درشم فرمائی ان فی ذالک لذکرام یقیناً پدی کتاب کے خامخا نصیحت شترے دادا نصیحت کتاب دے دادا پن کتاب دے لمن خدا غچا دفارا کان لہو قلب چیوی داغ دفارا اقل جلالی شریف کی وہی قلب دے کے پمانا دا اقل دے یا اقل بانے وا لمن کان لہو قلب ہر غچا دا پارا چی داغ دی سی نکی زڑوی او القا السمع یاغ ایخو دے غب قرآن تا وہو شہید او دے حاضر دے متوجی دے کلا گوری او سبی غوگی خی او داغ سوچ پا دکان کے دے سوچ پا کور کے دے سوچ پا نور و خبرو کے دے نبیا ہدایت نے ملاوی گی او القا السمع وہو شہید یا وگی خود دے و هو شهید او دے متوجیوی. اگر سورۃ تاکید ذکر کرے ان ذ تاکید دپارے ل ذکرا بانی لام ذ تاکید دپارے ذکرا کی لام ذ تاکید دپارے او بیا گور خبر مقدم کرے پ مبتدا بانی پدی کی تاکید را ہے جملے اسمیے ذکر کرے تا سمر تاکیدونه راجم کلدا وعده دا یقینا یقینا دی قران کی نصیحت شرے اے الله کلام بھائی اوږي کی بد نصیحت نی د باغ بندگانو چې الله بندگان دی په خبرو کی نصیحت وی خلقو لخير ملاوی کی نو قران دے کلام الله دی په دې کې څنګه نصیحت بنی خدا مشروط دی په دې شرطونو سره لمن کان له قلب چې چا کی عقل وی بے عقل دا پارا دا نصیحت نرے یا وگی ورطیخ خود متوجر او القا السمع و هو شہید یا وگی ورطیخ خود متوجیوی او که وگی خے او دے پبل ریکیوی نبیاغت حدایت نملاوی کم از کم وی سڑے خود دور ہوگی علماء ذکر کری حسن بصری رحمت اللہ علیہ الوی واعظو وی اوزر نصیحت کولی او بڑی ناستوا دا خبری او ری دی د چاورته سمندر موج کړي او راحتلې او ستار جونګړه چې سمندر په غاړه دریا په غاړه دا غوړي او شاب خپل کور او سامان دې بچکوا نا غوړي ورته وی وک زما جونګړه او کور او سامان یو سي نور به پیدا شي او د حسن بصري خبرې بیا نه پیدا کی پیږي په خبره ولار سبب پیدا شي ګوره دا دنیا رزي او رازي هر څه پیدا کیږي د دین خبره قدر نفوت شو کنه دا بیا پیدا کیږي او القى السمع وهو شهيد یا کی خې وی غوږ او دې متوجي وی بیا د قرآن پاک ته ګوتې ورنل دا درست نه دی. قرآن پاک د فارغ او دس کې د وړیو د لوی بیا د پلیتې نو یو سره پاک وی آیات وګورئ یو کم اتیائم فرمائی لا یمسوہو الا المتوہرون آیات مبارکہ کی گر توجیحات لا یمسوہو الا المتوہرون یو دانے چیدہ مسن مراد دیرے کی مس حقیقی شی لا یمسوہو کی دا مسن مراد مس حقیقی دا او دا متوحرون نمراد ملائک دی او دا لا یمسوہو زمیر راجی دے لوح محفوظ تا دا بیاو مانا دا آیات دا سیشی لا یمسوہو الا المتوحرون نمسکوی دغی کتاب مکنون لرچ لوح محفوظ دے الا المتوحرون مگر اغا پاکان چی ملائک دی یو مانا دا آیات دا مو او دینے کی بیادا آیات یعنی خبرو انشانو نشی نمس کوی لوح محفوظ لر مگر پاکان یعنی ملائک لوح محفوظ ترسی دیش او نور انسانان رسائی اغیت نشی کیرے یا لا یمسوہ الا المتوحرون لا خبر پا مانا دے انشا دے لا یمسوہ زمیر دار آجی دے قرآن پاک دے او مسا پا مانای حقیقی دا لا یمسوہو ندی مسا کوی دی قرآن پاک لرا الا المتحرون مگر پاکان چی اغا او دا سکڑے او پاک دی نو قرآن تا دی گوتی وردی بی او دا سا قرآن پاک تا گوتی وردل حرام و ناروالی لا یمسوہو الا المتحرون او مسا کل پا مانای مجازی سرم نمراد تین علم دی او دا متوحرون نمراد اغا حلق دے چاہی دے شرک و نفاق و بدات و نپاکوی نو یو مانا دا آیات دام دا لا یمسوہو الا المتوحرون یعنی دا قرآن علم نشی حاصلو لے الا المتوحرون مگر اغا حلق چاہی پاک دی دے شرک و نفاق و بدات و نام نو دا مانا ہم پکیوا چی قرآن تب بیودس سگتی نوڑی اوکی او زنانا پا حالتی بیماری کی دا یو سڑے پا حالتی جنابت کی دے نگو را قرآن اور ادل ورد جائز دی پا پزړه کې پاغه تیرېدل لکه یو آیات معنا پزړه کې یادې په خپل تلفظ نه کې راځي یا قران بل چار اغسته خو یو زنانه حالتي بیماری یا یو حسره حالتي جنابت کې کته ورتشي قران ته ګوري خلدي په نخوځي دارنګ لاس تیروري هو پزړه کې داغه د یاداش سلسله جاری وساتي لا يمسه الا المتطهرون نبمس کوي دا قران دې تب لاس نوړي الا المتطهرون مگر پاکان دارنګ ګورې د قران پاک په آداب کې دا دی چې قران تکې نه ځان بد غرور او تکبر نه پاکه الا ذي علم بدر تحاسری سوره اعراف ګورې نه هم پارک انزم ادب د قران په آداب کې سره الاجتناب من التکبر ځان بد غرور او تکبر نه ساتي الا بد قران پاک علم در تحاسری آیات ګورې د سوره اعراف یوسل شپکسل ویختم نحم پارا آیات یوسل شپکسل ویختم فرمائی ساسرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق یوسل شپک سلوی اختم نمبر آیات تے نحو پارا دا سورة العراف تے سأصرفو زرد چوابرم عن آیاتی دفهم دخلو آیاتنونا امام قرطبی وی امام قطادر آیات دا سمانا کرے رحمهم اللہ سأصرفو عن آیاتی اے سأمنعهم فهم کتابی زرد چی منی بکم دفهم دخل کتابنا کم خلق الذين هاكسان يتكبرون في الارض چاغي غرور او تکبر کوي پزمکه کې بغیر الحق پناه حق طریقې سره چا کی چې غرور او تکبر وي د قران پاک فهم باغت نه ملاوي او تکبر څه ته وایي نو تکبر یو جامع لفظ دی شرک توئی بدعات توئی فگناہ کبائر کسو کختدے یا پس وغائر بان استمرار کئ دا طول سی زنا مانع دی د فهم د کتاب الله لکه دی کی الاتقان کی امام سیوطی رحمت اللہ علیہ وئی تکبر سے توئی نا پس صفه یوسل اوشپگ او یایم کی وئی ذیم جلد اتقان کی وئی یو سل شپگ او یایم صفحہ کی وئی دارنگی پا یو سل یو اتیایم صفحہ کی وئی یو اتیایم صفحہ کی داتی وئی وئی پا برحان کی علامہ زرکشی ذکر کری رحمہ اللہ چی اعلم انہو لا یحسلو للناظر فهم مانی الوحی ولا یظہر لہو اسراره وفي قلبه بدعا او كبر او هوا او حب الدنيا او هو مصر على ذنب ويفوحش نها سديغي اغكتن كي لفهم دمانا دوهي او اغل دا قرآن و دا احادیث و اغا اسرار داغي حقیقت سرگندی گنا حالان كي وفي قلبه بدعات داغ پزرکی دا بدعات في گورا عام بدعات د کتاب الله د فهم نه مانع دي یا راغ پسینه کې د تکبر وی یا راغ پسینه کې د خواهش تابعداری دي وی یا د دنیا محبت دي وی یا غرې همیشواله کوي په ګناه باندې یا راغ ایمان دې مضبوط ني دا ټول خبرې ذکر کړي چې دا مانع دي او د دې تفصیل په صفه یوصل شپږو یایم کې ذکر کړي اوی آداب دو قرآن دو فهم دو پارسری صحت الاعتقاد اولا اول با عقیدہ سید یو سری عقیدہ درست نرا آغت دو قرآن پاک آغا کما حقہو فهم اللہ نور کئی دویم آغا با دو سنت تابداری لازم رانی سنی آغا با دو پائش دو تابداری نظام ساتی د محدثات فی الدین نوزان ساتي د محدثات فی الدین نوزان ساتي په گناه کبائر او بداغسنی گناه کبائر باندې کوي دارنګ په صغائر او بداغ استمرار نه نو صبر چې د کی تقوا راضی دومره بفهم د قران پاک د تحصیلی دا تکبر یو جامع لفظ دی تکبر شرک توي غرور توي او تکبر دا معنا غالي دي کله اوس له ګوردان دې ته ځان غونتی سوک نه غړي دغه خبر وا د شیطان د گمراهي سبب دا او اغسر علم بلکې بعض علما لیکلي چې ملائکه کو کلوي علم والے اگر چود جنات نه صحیح قول مطابق خدا غا علم داغنه الله پس سبب واوس داغه دا تکبر دو وجنا واغه تکبر یسو وی انا خیر من حضرت آدم علیہ السلام نغوره دا گره دیر یو ناکار صفت زنی اوقاتو کی دی سڑی که پخلنوی خضر کی دائی چه ما غنتی سوک نشتا نو کدی او طالب و عالم ذہن کی دائی چه ما غنتی سوک نشتا ندام دا تکبر یو شیر دی تب فهم دو قرآن نحسنی تب فهم دو قرآن پاک نحسنی ازمی استاد اغوی چا چوی چه ما غنتی سوک نشتا دن لان دیرو سوکی دا خبرو. او حدیث کی مراغلی چه چا دا اللہ دا پارا توازو و عجزی اختیار کا ندن بزان دیر کمزور اسپخ کاری و اللہ بید خلق و پسترگو کی لویخ کارک او چا چه تکبر کا اختیار کو ندن بزان لوی سلیخ کاری و دا خلق و پس ذہن کی غزائری ناس تا پاس تا سلام کوی دا خلق و پس ذہن کی ودیر دیر لویخ سپکوی ندن خبر دید پارا اللہ تا جڑل چه پدی نفس و ذلو کی توازو راشی او یو سره د زاد د ټول لان دی کړي ویتان رحمت الله علیه بوی ز په اعتبار د معال او د انجام ځان د فینزیرو د سپینم لان دی کړه زکه پته لګی نه چې سبب کی نن یو سره عالم نه قران تناس تقوا دار دی او چې اخر کې داغه خاتمه څنګه کی مولا لقاری رحمت الله علیه ذکر کړي شر د فق اکبر چې و عالم ته یو ظالم بادشاہ وي چې ستاسو ګری ویښته غوړې یو کړه ما د سپید له کای دا ویښته ورته اصل کې یو شعر وی کما ته ملاو شو نو بیا زما د ګری ویښته غوړې که زما خاتمه په ایمان وشو ما ته الله او رسول ملاو شو نو زما د ګری ویښته غوړې او یو شعر کما ته ملاو نشو کړ زما خاتمه په شر وشو نو ستاسو سپید له کای دا ویښته بیا غوړې دې خبره وای رشید احمد غنگوی رحمت الله علیه ته ځل طالبان وی چې دا ادم تکبر او تواضع سره نوی ورتوی چې کزه در تقسم خرم نمایو خبره به ومنه طالبانو لې نوی ورتوی ته زمون شیخ او استاد بلا قسم منو وی زما دې قسم وی تاسو ټول طالبانو کې کزان غوږی زو کړم دې خبره او کله به طالبانو سپلای مپلای سکولې سنبالو لې نو تواضع یو لوی صفت ته چا کې چې تکبر صفت چې ما غوږی سوګ نشتا ما غوږی سوګ نشتا او زلوی شیطان په دغه سبب باندې گمراه شوی په دې سبب شیطان گمراه شوی الله او اسرف عن آیاتی الذین زرد جواب د فهم د خپل آیاتن نام الذین هغه کسان یتکبرون فی الارض چې هغه غرور او تکبر کوي په ځمکه کې بغیر الحق پنا حق طریقې سره ور کل تکبر په حق طریقې سره لکه صحابي میدان جهاد کې وروته او دا سه پناز ناز او تکبر سره ګرځېدو بل الله حبيب دا ګرځېدل لې الله نه خو خی مگر دې ځکه خو خی دغه خبره وایي یو د متکبرینو د دشمن روان د خپل شجاعت او بهادری ثابتول لې نو کوم حلقو کې چې تکبر یو تکبر یو جامع لفظ دې شرک کفر بدعات او تشامل لې نو دا غره مانع دی د فهم د کتاب الله نه تفسیر مدارک کې دی کې د زنونی مصری رحم الله قول ذکر کړي تفسیر مدارک کې وایي ساصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض وی قال زنون رحمه الله اب الله ان یکرم قلوب البطالین بمکنون حکمت القرآن الله دې خبره نه انکار کړي چیزت مندی کی زرنا د باطل پرستو د قران پاک د حکمتونو په ملغل ربان دی نغرور او تکبر بنی عاجزی بری عاجزی کو یہ حدیث کی مراغلی تکبر ستا ہوئی مسلم شریف یہ حدیث تے ویتکبر غمت الناس وبطر الحق تکبر ستا ہوئی خلق لسپک کتن او دا حق نمخر گر حق چی در تمعلوم شو ناغ حق بمنی داگر فارو بیا جوابون آو زان لبا یعنی جوابون رو جوڑے دا حق تابداری کول او دارنگی خلق د ځان نوچت غنندا تواضع او تکبر دي ته حق معلوم شو خونه منه او د الله بندگانو تصفق ګوره دار یو ګوره تاسو شپګه مدد د دې دار د قران تلاوت بکې خفاره مرام سر اغا د پای کی ختم شي لکه ګوره تاسو سوره قیامت شپګه مدد سره تلاوته علی السکون والاطمینان دا قرآن پاک تلاوت کول پا سکون و اطمینان سرا یو کم درشم پارکی سورہ قیام رازی داغیش پار اسم نمبر آیات گو رہے لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرانا ابتداء کله چې نبی علیہ السلام ته وحی کیدا جبرئیل امین علیہ السلام چې بکم قران لستو دا الله حبیب ور پسې زر زروي چیرې مان صفات نشي نو دې آیات مبارکه کې ورته الله وای لا تحرك به مخوزه و اے حبیب پدی قرآن پاک سرا مخ کی د فراغت د جبریل علیہ السلام نا لسانک جبخ پلدی لتاجل بیہی دید پارچ تلوارو کی تپلستو د دیکی د قرآن پلستو کی تلوار مکوا ان علینا جمعہو بیشک پمونگ دی جمع کول دی استا پسین مبارک کی وقرآنا او جاری کول دے دے استا پجببانی فیدا قرعناہ فتب قرآنا کلے چلولو منگا فتب قرآنا نتاب داریو کدلو سوداغی وگور لکیر نو زرزر قرآن ویل چلاغی دا آداب و خیال پکینی دا دین اللہ پل حبیب منکڑے دارنگی سورہ مزملو گو رہی آیات سلو رب د قران د لستو آداب الله خپل حبيب ته ذکر کین ورته وای او زد علیه ورتل القران ترتیلا مخکې یاد کی ویلی نیمش په تهجد نو درېگا یاد نیمین لکم کا او زد علیه یا پدی نیم باندې زیادت کا یعنی دوی سی ودرېگا او یوی سارام کوا ورتل القران ترتیلا او لولو قران پاک پارا مرام سرام ترتیل چراغی د حروف او د ادا د قرات او د تجوید لحاظ وی داغی د معنا د تدبر لحاظ وی د رحمت د آیات سره د رحمت سوال وی د عذاب د آیات سره د عذاب نه پناهی وی ورتل القران ترتیلا او لولو قران پاک پارا مرام سرام دا د دې تلاوت آداب او دیکی گورا خلق لم پکار دی گورا بعضی ختم کون کی علماء و طالبان دی نو بس خوچی سو کی ختم لگو سی نو اکثر خوچی اگر کور تزیو آرازی اولی ختم مدر نکڑے پی گئی کہا برو او یو ملال چاگی چی دور زر دی ختم سنگو نیا ہو لبی مسئلہ دا سرے چی دی مڑی ختم بانی سخورات سکات ناروائی وی کوس مونگا تلاوتو کو نو زمونگ دا تلاوت سوابونو شو دا خیرات سوابونو شو زکا فقہاو لکلی الاخذ والمعطوی کلاهما آثمان تا ایسال سواب دا مڑی دا پارکم ختم چکی نو ورکون کے غستون کے دوار پا گناہ کے برابر دی نو کنچ نو ورکون کی سوابونو شو دا لستون کی سوابونو شو نو مڑی لسشے بخی ناغوی دی دا پارمونگا ورطنو آئیو چیز دو دی خیرات ثواب قبول شی کر بگئی خبر آمد باز دیم دوکش وکر اباز خدا سی چی بس اسی اسو پانے مانے وارے اول کے اسو ٹکی ہوئی یا زرزر ہوئی دا ترتیب نرے او دا بعض حفاظ کرام دی گو رسول خشت خشت قرآن ہوئی و تراویحو کی پیسے چلو شی بیا پوئی گئی پہا برمان بیا پا پتا سوک نپوئی بیا دا دی آیات مخالفت رازی پا کلار کلار رسول پکار او که یو قوم مقتدیان ہوئی جنتو خو بیزر ضروی نو دا خدا اللہ دا پارا دا مزکے یو مزک چلی دا مقتدیان دا پارا شنا خو مز نرے کر او دا مز بی تراویح سی همغه استاد هغه وی تراوی په کلاړه کلاړه کولی وی یو مقتدی را لوي چې استاد ولې داسې موز دي څه نه مالې چې موز نه لري لاس موزان کړو د دې عوامو ذهن کې دادي چې عام موز به امام په کلاړه کوي او تراوی هو کې به پس چلو شي بس بیا به نظر او قوت لګي راوي داسې موز دي نه مالې چې موز نه لومغه څه ځان کړو نو دا تراوی هم موز دي پدې کې حفاظ کرامو ته پکارې چې په کلاړه کلاړه قران وایي دا قرآن دا آداب و خیال لے ورتل القرآن ترتیلا او لولا اے حبیب قرآن پاک پارا مرام سرام در ایم خبر زمون پا اصولو کی دار البحث السالس کد بل پہ اعتبار ذکر کوئیو کدویم بحث ورتوائی بیان و عظمت فهم القرآن قرآن پاک چاز دکو ددی عالم شو حافظ نو ددی سور عظمت و شرافت و فضیلت دی نو البحث الثانی یا که بیان فضل العلم والعلماء اول بحث ذکر کوئی نو بیا البحث الثالث فی بیان عظمت فهم القرآن یو سر قرآن تناست سارا نماز پخین پوری و محنت کئی نو دل سمیلاو شو بگلی بخبرو لکه بعض عوام کوئی جدا اوزگار دی او اسی وقت خراب کو دے اوکل آغے اوکل اللہ پا کل کتاب کی سوئی اگرے سورہ بقرہ درے مپارک اگر اللہ دا کل کتاب علم او فهم تخیر کثیر ویلی ایات تے دو سو یوکم او یا فرمائیو تل حکمت من یشاب وَمَنْ يُوتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ يُوتِ الْحِكْمَةَ وَرْكَوِيَ اللَّهِ حِكْمَةَ جلال شریف کی وہ حکمت ست ہوئے علم نافع چاہا ارسی کی عمل تا او دې علماء لیکلي حکمت څه ته وایي تفسیر مدارک کې وایي الحکمت علم القرآن والسنه د قرآن او سنت علم ته حکمت وایي د قرآن او سنت علم ته حکمت وایي او بیدام ذکر کړی چې کوم عالم دی او د قرآن او سنت علم دی او پاغه باندې عمل هم دی نو دغه عالم ته حکیم وایي حکیم ورته وایي لکر آباز نا پوئی حضرت تانوی رحمت اللہ علیہ تزنگ دا کابیرین حکیم الامت وی نا آباز وی حکیم الامت خو نبی علیہ السلام نو دیکی خوشک نیشتے چی حکیم الامت اگر ہے خو پدی مانا پہ اعتبار بانی یو عالمم حکیم الامت کی ریشی حکیم چاہتا وی چی دا قرآن او سنت علمم دے و پاغی عملم دے لکر آباز وی کنا وی امام اکبر خو نبی علیہ السلام نو دا امام اعظم ته چې امام اعظم وای نو د نبی علیہ السلام په مقابله کې نه وای دا د نور ائمه په اعتبار سره وای صدیق اکبر رضی الله عنه ته چې صدیق اکبر وای نو دا د الله د حبیب په اعتبار نه وای د نور صحابه په اعتبار باندې وای اوس با عمل عالم ته سوای د باز خلکو بس خدا هر مذهب په هر خبر باندې اعتراض دی نو تفسیر مدارک کی دیدے کی وئی آغا عالم چی غصر علم دو قرآن و سنتم دے و پاغی عملم دے غط حکیم وئی ذکر حکمت مانا دے دو قرآن علم او دو سنت علم یوتی الحکمتا ورکوی علم دو قرآن و سنت و دا پور سر ایاد تھا تی سرد عملنا که دو قرآن و سنت علم یو سری سرد خوامل نشتا ناغیتا اللہ علم نوئی یوتی الحکمتا من یشا ورکوی علم د قران او سنت هغه چاله چې خوشی و مایو تل حکمت هر غسو چې ورکړې شوغه علم د قران او سنت سره د عمل لا د قران او سنت عالم هم دی الله د عمل توفیق مول ورکو فقد اوتی خیرا کثیرا بیشک ورکړی شوی د ته خیر ډیر او د ډیروالی ساندازې نشته چې څومره ډیر هغه الله ته معلوم دی فقد اوتی خیرا کثیرا بیشک ورکړی شوی د ته خیر ډیر وما یذکر الا اولو الالباب او نصیحت نه حاصلوي مگر خاوندان د اخلونو دارنگو پر ایجویم آیات مبارکہ قرآن پاک دا فهم عظمت دارے چی دا قرآن سبب دا صراط مستقیم دے سور انعام دی بارکیو گو رہی اتم بارکی تول نارینا و زنانا چی مزبالو دری کی که نوافل دی که سنن دی او که فرائض دی نا دا اللہ دا حمد او دا سنا نفس دا صراط مستقیم سوال کئی چیا اللہ مستا پینځه اسماء الحسنا وسیله کی پیش کو ځکه اول پینځه اسماء الحسنا دی الله رب رحمان رحیم او مالک دې ته وی وسیله د اسماء الحسنا یا وی ایاک نعبد و ایاک نستعین دا وسیله د خپل عبادت او نیک عمل الله ته پیش کول نو د دو وسیلو نه پس سوال کوي الله مونته صراط مستقیم وخه او صراط مستقیم څه شي دار وخت ته په فرضو کې جاړي په نفلو کې وي په سننو کې وي په واجباتو کې وي نه هغه صراط مستقیم قران دې کړ نه د قران د درس نه تېخت نه د فقار د دې مخالفت نه د فقار او د قران د درس باره کې د خلکو ذهن خرابول نه دی فقار وګورئ سوره انعام آیات یو سل شپږشم وګورئ قران پاک دا صراط مستقیم دې فرمائی وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ وَهَذَا هُدَى قُرْآنِ پَاک تفسیر روح المانی کی ہوئی هَذَا مُشَارٌ إِلَيْهِ سُو دے ابن مسعود رضی اللہ عنہ قول ذکر کرے وَهَذَا اِمَا جَاءَ بِهِ الْقُرْآنِ وَهَذَا دَا دا کمی خبری چی قرآن پاک روڑی دی صراط ربک مستقیما دا لار درف ستا دنیغا قرآن پاک ستا درف صراط مستقیم دی قد فصلنا الآیات لقومی الذکرون بیشک واضح و منگایاتو نادا و قوم نپارا یذکرون چی نسیت قبلوی نو قرآن صراط مستقیم دی اغه اروخ چې ته غواړي نو اوس بدی پسې د دې علم او عمل به اختیارې نو صراط مستقیم بتا تعالی ملاويږي دا رنګ دي صورت کې یو سل درپن جو سمايات وګورئ دا سوره انعام اتمه پاره کې یو سل درپن جو سم نمبر آیات وګورئ فرمایي و ان هاذا صراطی مستقیما فتبعوه وَأَنَّ هَذَا وَبِشَكَ دَا كِتَاب بِشَكَ دَا شَرِيَت او بِشَكَ دَا مَخِ جِكَمْ وَسِيَت تیر شو وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا بِشَكَ دَا قُرَانِ پَاک رب العالمین وَإِلَّا رَزَمَا دَنِيغَا فَتَّبِعُو نُدَدِ پَسِ رَوَان شَيْب او گورا دا قرآن دا عمل لمخ کی علم دے کئی لم حاصل نکی لکه دا مرتبه دا لمبه مرتبه دا علم دا نور پسې مرتبه دا عمل کې اوسړې وې دا اوله مرتبه نه اختیاروم خدا به مو اختیاروم دا نه نه په هی خبره دا فتبعوه ندي قران پسې روان شي علم نو عملن ولا تتبعوا السبل مروانې گئی دا غنو لارو پسې چې هغه يهوديت نصرانيت او بدعات لاري دي فتفرق بكم ورنہ گڑ وڈ با کتاسو تس نس با کتاسو انسویلی دا سیلار دا اللہ نا ذالکم وصواکم بیہی دا خبر چمخ کی تیرشوا وسیعت کوی تاسو تا پدیبان رفستاسو لعلکم تتقون دیر پار چتاسو متقیانو تقوا دار جوڑ شئیم نو قرآن پاک صراط مستقیم دے او دا سبب د صراط مستقیم دی دارنګي درم وګورئ په بیانو عظمت فهم القرآن کې چې قران پاس سبب د حقيقي خوشحالي دی. دنیا کې کده خوشحالي خوشحالي شه د قران علم او عمل له سوره یونس غوړې دی عبارت یو لسمه پارا کې راځي آیات وګورې اتم پر زوستم یعنی انه سبب الفرح الحقيقي. قران پاک سبب د حقيقي خوشحالي دی. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل افرمائے حبیب بفضل الله بفضل الله چ قران نے فضل مراد روح المانی و اسری قران پاک رحمت نس مراد دی چې دې فضل سوک اهل جوړ او دې قران والا جوړ شو او قران والا هغه شاله وي چې د قران علم او عمل ورسره وي. ورته وایا حبیب په فضل د الله چې قران نه و برحمته او پر رحمت د الله چې څوک دې د خپل فضل اهل جوړ کو فبذالک فلیفرحوا پدې پکار دې چې د خلق خوشالیو کی حقیقت کې د خوشالۍ شی خدا دې هو آد آد قرآن پاک علم و عمل دغد اللہ فضل و رحمت چی قرآن دے هو خیر مما یجمعون دا غرد دا غسنا چی دا خلق مال و دولت جمع کئی زکر دا مال خوشحالی سدا مال دے جمع کو نو یادی تد و لاس و دوخ پی خارو لزے نو گر خوشحالی حقیقی خوشحالی نشو یا جو اندے مال راغے واللہ در نواب اس نو بیا پریشانی شو. علم دا سی دولت تے چی دا پا دنیا پا قبر و خیرت کی پیس حال کی جدا کی گنا ہوا خیر مما یجمعون دا قرآن و سنت علم غورد دا غنا چی دیس جمع کئی. حضرت ایک ابن کثیر یہ واقعہ ذکر کری دا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ہدایات کو تفسیر کی وی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بیت المال دا زکاة کو خانو بانے نخی لگو لے او لاس کی ور سرا غشیو چی پاغی داغون ورکول او شمیر لی نو سمرا اندازه چی نئیو داغی نسیوا و خطل نو غلام ورتوی چی یا امیر المومنین حازا من فضل اللہ وی داغو خان چی سیوا و خطل دا اندازه ندال اللہ فضل لی نو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ورتوی دروغ دیووی وی داد اللہ فضل ننے دا هم مما یجمعون دی فضل الله قران و سنت الله صحابه کرام ته دمر د قران فهم ورکړ هغه دی و خان دې ریدو ته فضل وي نا ورته وي نا دا هم مما یجمعون دی فضل الله دې نه مخکره. قل بفضل الله وبرحمته فبذلک فليفرحوا هو خير مما یجمعون دا قران و سنت علم غرد دا سنچ خلق مال و دولت جمع کئی او دا گو دیر سوچ کوئی دیو جنر آغری دی حدیثی و مانا دام دا قرآن علم دا خلقو دی اقتدار دا کرسی دا منبری دا وزارت دا بنگلی دا غی دا کارخانو دا غی دا سورلو نا غرد دیو جنوی صاحب قرآن که دا بلچا نعمت لو پس خیدو وی دید اللہ دا نعمت نا شکریو کا دی حدیثی و مانا دار لیس مننا من لم يتغنى بالقران یو معنا خو داوا چې قران به خوشوازی سره وي خوشاو خوشوازی د تکلف درجه له ونه لسی. یو معنا امام قرطبی او نور محدثین دا کړي دا الله حبیب وې زمانہ نه ده چې قران په سینه کې فروت ته وزانې به پروانو ویګه خبر وایي دے بوئی چھے مالکم دولت ملاو دے دا بل چالنے دے ملاو او کا عالمی دین دے او دے دا بل ممبرائی او کرسی او اقتدار او بنگلی او جیداد تا اپس خیدو دے دا اللہ دا نعمت قدر انکو لیس مننا من لم یتغنا بالقرآن زمان ندے چھے دا قرآن نعمت پسینہ کی او دزان بے پروانو. علی رضی اللہ عنہ غاشار دے طالبانو ابتدائی کتابونو کی بوئی علی رضی اللہ عنہ بوئی رزینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجهال مالو وی مونگ دا اللہ پا دی فیصلی دیر خوشا لیو مونگ تے دا قرآن و سنت علم را کڑے جاہلانو تے مال ور کڑے او بیا به د اعمال زرده چې فنا وشي علم یو داسې خزانه ده چې په دې فنا نه راځي. دارنګ وګورئ قران پاک سبب د الفت او د محبت ده. د قران علم او عمل دا چې په یو معاشره کې راځي نو الفت او محبت به راځي. وګورئ دی عبارت کی سورہ ال عمران قران پاک سبب د الفت او د محبت ده. د سورہ ال عمران سلورو می پاره کې وګورئ آیات یو سل دریم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واعتصموا منغلو لغوي بحبل الله جميعا وكتاب ده الله جميعا طول په اتفاق او منغلو لغول سدي يعني اكلك پلاسو کې رولي سي علما او عملا بحبل الله كتاب ده الله جميعا طول په اتفاق ولا تفرق لم جوړيږي او تفرق ستوي وردا باز نه پوها دا د مذاهب اختلاف فروي اختلافات او تفرق وي او دا آیات بیا په مسلمانانو چسپان کوي جرا مشرکان دي دې کې امام قرطبي او دا تفسير ور ذکر کوو تفرق اغيله وي چې تا سره د چا د نظري د عقيدي اختلاف سي لکه بدعت تفرق دي عقيده د شرک او کفر تفرق دي نو دیده کی تفرق دیتا ہوئی فروعی مسائلوں کی اختلاف تا تفرق کسو کوئی نو بیا خدا غد کلم و دجبن صحابہ کرام بم ماف نش فروعی اختلافات پا صحابہ کرامو کیو چابا رف الیدین کل چابا نکل چابا امین پا جہر وی چارا وی چابا قیرت خلف الامام کولو چابا نکولو تفرق غیل وی چی دا عقیدی و دا نظری اختلاف تے واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا منغلو لغوي د الله په کتاب طول په اتفاق ولا تفرقوا او تفرق مکوئ دلی دلی م جوړي گئی واذكروا آیات کئ نعمت الله علیکم انعام او احسان د الله پتا سو چې الله خپل پیغمبر رولي ګلو خپل کتاب رولي ګلو اذ کنتم کل چی وی تاسو اعداء دشمنان پا زمانی دا جاہلیت کی فاللخ بین قلوبکم نو محبت روست دے اللہ پا من دزلو نستاسو کی قرآن پاک سبب دو الفتح و دا محبت تے فاسبحتم نو سبا کرے دے تاسو گرزی دلیئی تاسو بنعمتی ہی اخوانا پا نعمت دا اللہ چی قرآن و اسلام دے رونا وکنتم وی تاسو علا شفا فغاڑا حفرت من النار دکند دور فانقذکم منها نو بچ سات لیے ایتاسو دکند دور نام دو قرآن دو وجن استاسو پزنو کی محبت را رہے کذالک دارنگی یبین اللہ لکم آیاتی بیانوی اللہ تاسو لخل آیاتنا لعلکم تحتدون دید پارچ تاسو لاروم مئیم نو قرآن پاک علم و عمل سبب دو الفتح و دو محبت تے دارنگو گو رئی پینزم قرآن پاک سبب دو نزول دو برکات دے انہو سبب نزول البرکات دو قرآن علم و عمل سبب دے دو نزول دو برکات دو زمکی و دو آسمان نا برکات دو قرآن دو علم و دو عمل دو وجن نازلی گی لگتے دی بارکو گو رئی سورہ مائدہ آیات شپک شپیتم اگو رئی شپکم پارکی سورہ مائدہ اگو رئی آیات اگو رئی شپک شپیتم وَلَوْ أَنَّهُمَ قَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَعَقَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ او کچریوی دویب دار دنیا و سیدن کی آدھائی وَلَوْ أَنَّهُمْ کچریوی دویب اقامو التوراتا چپابندی کڑوی پا حکمنو منو لود تورات شریف خدا دا آغا وقت خبر کئی چکل تورات بان عمل کول منسوخ نو د قران درات لو سرا غیبانی ایمان اجمالی ضروری ده واغه قابل عمل پاتې شوی نه بلکې منسوخ شوی ولو انهم قاموا التوراۃ او کچری وی دوی چې پابند لیکړې په حکمونو منلو د تورات شریف والانجیل او د انجیل شریف وما انزل الیہم من ربہم دین مراد قران پاک ده او هغه چې را نازل کړي شوی دی دوی ته د طرف درب د دوینا قران پاک باندې خلق پابندی کړي د دې حکمونه منلې نو دا غي دنیوي فائدہ بسوي لا اکلوا من فوقهم نو خامخا فراق وکړي وي د بار طرف د دوینا یعنی باران په وخت په وخت د ضرورت مناسب را وري دي ومن تحت ارجلهم او لاندې د خپو د دوینا یعنی د ځمکې نه الله وفسونه او برکات راسته وي منهم زن پدوی کی امت مقتصدا یوڑل دا حق پرستا یوڑل دا انصاف والا مقتصدتن مانا و عادلتن امت مقتصدا یعنی طائفتن عادلا پدئی کی یوڑل دا حق پرستا وکثیر منهم ساء ما یعملون او دیر پدوی کی بدو ناکار دیا غچدوی کم عمل کئی نو ګورو د قران احکامات منل سبب د نزول د برکات او د براو کتن دا نن وګورئ تاسو سوره اعراف وګورئ چې علم د قران او عمل په دې سبب د نزول البرکات سوره اعراف 96 نمبر آیات وګورئ نهم پارا کې دا آیات راځي نہم یو پان راوارو چین میں نمبر آیات تے نہم پاری ابتدا دا او سورت دے سورت الاعراف ولو ان اہل القرآ آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض ولو ان اہل القرآ کچری ویدا کلو والا او کل والو نا اکلی مراد دی روح المانی وی چه غیبان اللہ عذاب روسته او حلاک کری لکا پخوانی قومنا کچره وی دغا خارونو والا آمنو چی ایمان روڑے وی پخپل انبیاء علیہم السلام او پالے ایمان روڑے وی واتقو او زانے دے شرک نہ بچ کرے وی اب آج علماء وی ایمان او تقوی عبارت دسن دے علم القرآن والعمل به بعض مفسرین لیکلی ایمان او تقوا ستو د قرآن علم او قرآن عمل کم لیکي چې قرآن کې امنو وتقوا راشي نو ایمان او تقوا عبارت ده د قرآن د علم او عمل نه کچره دي خلق ایمان روړو او تقوا اختیار کړي وي یعنی نو قرآن علمم په دي خلقو کې وي او عملم وی دا آسمانی کتابونو علمم وی او عملم وی نصب شوی دنیا کی لفتحنا علیہم خامحارا کلاو کڑب وی منفجوی برکات من السمائی برکتون دا آسمان دا طرفنا والارض وی او دزمکی دا طرفنا دا آسمان نا برکت باران دے دزمکی نا برکت داغی بوٹی دی او تفسیر مدارک کی وی یو قول دام دے چه دا برکتن نزول دا برکات اسرے اے لآتیناهم بالخیر من کل وجه ہر طرف نہ بخیر رات لے ہر طرف نہ بخیر وے ولیکن کذبو لیکن دای دا نسبت دا دروغو کڑو فآخذناهم نرانی ولیو منگا ہوئی بما کانو یکسبون پس ابب دا آغا مالو چودے کسب کون کی دارنگو گو رئی دا قرآن علم و عمل سبب دے دا دخول الجنہ دی بارہ کی سورہ فاطر و گورے دو اشتما پارہ کی رازی دو اشتما پارہ کی سورہ فاطر رازی آیات در دیر شما گورے دو سورہ فاطر در دیر شما آیات گورے چہ دو قرآن پاک علم و عمل سبب دے دو دخول الجنہ دو درشم آیات میرا مضمون گوری ادا دیر لیا د فضیلت خبرو چسوک اللہ خپل کتاب تکینے او بیامو اتا سر پارا خود دیر د شکر خبر چې سارا زموږ د بد او اعمال او د ګناهونو نه سارا د دین چې دور د فتنو نه ډکله او موږ او تاسو په خپل رحم باندې خپل کتاب لپریخي ثم اورسنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ثم اورسنا الكتاب بیا ورکړو موږ په میراث کې کتاب کتاب الله مو میراث کې اور خدا چاله میراث کې چې نه چې اوسړیا سی وایي چې د کتاب الله وارث نه درس کې نه زکه نه خلق لرسه نه د دې لپاره سه اهتمام کې د کتاب الله وارث څنګه ثم اورسنا الكتاب بیا په میراث کې اور کړو موږ کتاب الله چاته الذين ها کسانو تا استوفینا من عبادنا چې هغه ورکړي دي موږ د خپل بندگانو نام ور امت مگرزولے وی کنتم خیر امتن آغا خیر امتن دی وجہ نرے چی کتاب اللہ ورطا میراث کی ملاو رے دے دیکی من عبادنا دخپلو بن یعنی تمام اممو کی مدا امت غرکو علم غرکو ذکر علم کتاب اللہ پلا سکی ورکڑے نو معنی داوا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّتًا وَسَطًا کنتم خیر امتن آغا خیر امتن ورطا ذکر ویلی چی دا قرآن وارث میں قران به الله سکیوی او قران په ټول ایمانیاتو مشتمل دی پدې کې د ایمان د جهاد هر مسله پدې کې ده کتاب الله چې لاس کې وی علم عمل وی بیا څه شي پاتې کیږي نه بیا موږ په میراث کې ورکړو کتاب هغه کسان وتا استوفینا من عبادنا چې مونږ غوړه کړیو د خپل بندگانو نه اوس په دغه غوړه شوی امت کې درې قسمه خلق دي فمنهم ظالم لنفسه زنی پدوی کی ظلم کون کی دی پخپلو زانونو دا قرآن وارثم دے خو گناہگار دے گناہونتی نکی ومنهم او زنی دوینا مختصدن درمیان دی ومنهم سابقم مل خیرات او زنی پدی کڑوان دی کی دن کی دی پنیکو کی بی اذن اللہ دا اللہ پا توفیق ذالکا کی اشاروا ایراس الكتاب تا ذالکا دا پمیر آز کی کتاب اللہ ورکول هو الفضل الكبیر دا وروالد لویم ذالکا اے ایراس الكتاب دا کتاب اللہ پمیر آز کی او نارینا زنانا یو امت تورکول او اغبیاد دی خادم وی دا زکی دا رسی پدی عمل کی ذالکا هو الفضل الكبیر دا وروالد لویم جنات و عدنن دا مبتدا و جنات و عدنن اور اس پید خلون هاور تا خبر رہے جنات و عدنن جنتون بوی دامش گریت خلون ها چه دغد قرآن وارثان بوردن نشی غیتا قرآن علم دے و پا قرآن عمل لے ید خلون ها وردن نبشی دی غیتا یحلون فیها من اساور من ذهب و لؤلؤا اچول بشی دیل پدی کی من اساور د بنگلونا من زہبن چی د سروزر بی ولو می اغندی او دیجئے کی د کالو حال چراغلے نو وی نور بے ورط اللہ سکی اچھے ملائک بے دیزت دو وجن وارت اچھے مفسرین لکلی لکناوی لخلق دیزت دو وجن زیورات پلا سکی اچھے یا چا وادکڑی نو دوستان ورته د محبت د وجنه غړی پلا سکی چي نو جنتی به جامید ریخمو پخپلا غندی او هغه بنگلی ورته لاسو کې ملائکه چي یحلون فیها من اساورا اچول بشی دیل پدی کې د بنگلو نه چدا بد سرو ضروری ولؤلؤا یا خو عطف دے په محل د من اساورا باندې یعنی اچول بشی دیل پدی کی ملغل ریم یاد دی فیل محذوف ورکول بشی دیل پدی کی ملغل ری ولباسهم فیها حریر او جامید دویب پدی کی دری خمونی وقالو اوائی بدغ وارسان دا قرآن الحمدللہ اللذی طول حمدنا خاص اللہ دا پار دی الذي هغ الله اذهب عنا الحزن چلریک البوتل زمون خفقانونا تا دنیا د پریشانو زه یو خفقان ورپسیبل ورپسیبل اذهب عنا الحزن لریک زمون پریشان یو خفقانونا ان ربنا لغفور شکور بیشک رب زمون خامخا بخون کرے گناہگار و تبخن کئی شکور او بدلور کون کرے تابدار و تاب شکور یعنی للمتویعین او غفور للمذنبین او بیار و سدائی حال ذکر کرے نو دا دا قرآن پاک وجه وجه سوک دا دی وارث تے اغا سردہ وادی اللہ کری او دا یاد دیر لوی دا امید یاد تے زکا دری کس محل ہے کی کل دا قرآن وارث تے نو که ظالم لنفسی ہی دے که مقتصد دے و که سابقم بالخیرات دے طولو بارکی وی جنات و عدنی دخلونہا دا دا قرآن اغا برکاتو دا دی دا علم و دا عمل اغا سراتو چې د درو او خلق سره الله یو شانتی وادو کا د قران پاک د علوم د دې د علم او د عمل د برکات د وجنا دا وګورې دا سبب د رحمت ته یو سره وي الله رحم را باندې او د الله رحمت ته مونږ ټول محتاج یو کړه نو قران پاک خو چې واو درې دو کې ناشته نو بلا سوال در باندې رحمت روورې دو وګورې تاسو سبب د رحمت خداوندی دې دا یا تاسو راوړل مو سورہ عراف اخر گرئی دہم پارک دا قرآن علم او عمل دا دیو ریدل سبب دا رحمت تے 204 نمبر آیات گرئی دا سورہ عراف فرمائی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ كَلَّمَ الْمُسْتَشِ قُرْآنَ پاک فَاسْتَمِعُوا لَهُ نُغْوَر تَكِيدَي علماء لکلی وای د علم په حصول کې مراتب دي اوله مرتبه او درجه غوکی خودلی علم په حصول کې مراتب دي علم بسنګ حاصله لومبنای درجه غوکی خودلی الله موسی علیہ السلام ته سورۃ طه کې وای فاستمع لما یوحى دا اوله درجه ده اے زما کلیم اللہ سوہی چکی ریشی غبول کی دا دا وقت کی خدل دا علم پا مراتبو کی اول مرتبہ دا کلچ قرآن پاک لستیشی فاستمعو لہو نو غب کی دی دیتا وانسویتو او چپشی نو کل دا دو کارون چی دیو کل قرآن پاک لستیشی او تورتا چپشی او تاورتا وقت کی خو لعلکم ترحمون نرحم بخامخا کیگی تا اللہ طرف نرحم بخامخا کی تارنگی قرآن پاک سبب دے دو زیادت الیمان کم ایمان چتا کی دے نو قرآن لچے غق کی دی دا بنورم سیوا کی لگا دی پس یوگر سورہ انفال تو قرآن علم و عمل سبب دے دو زیادت الیمان سورہ انفال دوے میات گوری ور پسی بس سیو پانا روار ہوئے لکه اوسه قران ته سار نه ماخامه پوری غوږی شه خامخا انسان حریص ته چر ما حضور کارونه پوری شه قران ته می غوږ کی خو نو څه فائدہ حاصل شو الله وی ایمان دے ډیر او ټولو کی قیمتی شه سره ایمان دے انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون انما المؤمنون الذين عابشك مؤمنان حق کسان دی اذا ذکر الله کل شرایات کریشی اللہ دا قبر دا آخرت دا اللہ دا ملاقات دا خبری کی گی وجلت قلوبهم نپیرشی زند دوی و اذا تلیت او کل چلو استیشی علیہم پدویبانی آیاتو ہو آیاتون دا اللہ کتاب اللہ ورط سوکلولی کتاب اللہ ورط بیانولیشی زادتهم ایمانا نزیاتوی دی مومنانو لر نورم ایمان نو قرآن اور ایدل دا دی لستل سبب دا زیادت الیمان نے زادتهم ایمانا زیاتوی دی لر نورم ایمان وعلا ربهم یتوکلون او دای په خپل ربانی توکل او بر وسکای ای قران نور ایدل نو دی عوامو کې خبر ا په کتاب وې دخل کو کې دی خراب شو په پاک چا په بغټ یقینو کو نو کار وې کیدو کپوناو بابا وې یقینو کو نو کار وې کیدو الله وی والا ربهم یتوکلون پګټو نو اولیاء او بزرګانو توکلنی بلکې چې قران واورېدو نو د ګټو اونو نه توکل کړشو والا ربهم يتوکلون بیا بر وصایت ماد او توکل په خپل ربانه کوي نو قران پاک علم او عمل سبب د زیادت ایمان دی دارنګه سوره توبه وګورئ یو لسمه پاره کې چې کله سوره توبه ختمي په ابتدا د یو لسمه پاره کې آیات یو سلسله رښتمه وګورئ وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ یو لسم پارا دا سورت جی سورة توبہ آیات تیو سل سدی رشتم وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ آو کلشرا نازل کلیشیو سورت فَمِنْهُمْ نزنی دی منافقانو نمنا غسوک دی اقولو چوائی ایوکم کمیو دی پتاسو کی زادتو ها دی ایمانا چی زیاد کو اغلرا دی صورت نازلی دو ایمان فرمائی فام اللذین آمنو هر چی آغا کسان دی چی ایمان روڑے دی فزادتهم ایمانا نو زیادتوی دیل ردیو صورت نازلی دل او پدایوان داغی لستل ایمان وهم یستبشرون او دای خوشحالوی دا قرآن پا نازلی دو ای دا قرآن کو نزول دا قرآن پاوری دو خوشحالا کی دل دا مومن صفت او دا دی پاوری دو خفا کی دل دا چا صفت لکه دا غشان مضمون سوره نحل کم دے مومنان پا قرآن خوشحالش اگر سوره نحل قران پاک اور دل د دې نزول باندې به با مؤمنان خوشاله دل سوال لسمه پارا کی سوره نحل راضی آیات دیرشم وګورئ د مؤمنانو حال ذکر کړي د قران دا اورې دو سره دیرشم آیات وګورئ وقیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم قالوا خیرا مخکی ګور دا بالمقابل د دې خبرې ذکر کړي بالمقابل د دې خبرې ذکر کړي مخکی د منافقان او حال ذکر کړي هي چې په قران پاک وو اورې دوه آیات د دې شم کې دي صورت کې تیر شي وایرا قیل لهم ماذا انزل ربکم قالوا وساطیر الاولین مشرکان او کافرانو به دا په خوانو د دروغو کسی دی قران ته بيوي او مؤمنانو ته چې بو ویل شول وقیل للذین اتقوا او ویل شی او هغه کسانو ته اتقوا چې دا الله نه یریدل ماذا انزل ربکم سشیرا نازل کړی دې تاسو رب قالو خیرا نو دی وی انزل خیرا ټول خیر را لګلې دا ټول خیر او خیر او دا خیر معنا دی چې علما او رحمت او برکت هم کړي قالو خیرن وای دی خیر را لګلې یعنی دا قران رحمت او برکت ته خدا غچا لپاره چې چا په ایمان راړو دی پس روان شو قالو خیرا وای دی خیر را لګلې وای دی رحمت او برکت را لګلې نو قران پاک سبب د زیادت د ایمان دی دارنګ دې د وجه نام مضبوطواله په ایمانم حاصله ایمان د کیږي قران کې ایمان سیوا کی گیم پا قرآن کی او پا ایمان سڑے مضبوطی گیم پا قرآن بان نو دید دریو سیزن نلوی شیشتا ایمان کزدکے قرآن کزدکی کہ ایمان سیوا کول غواڑی پا قرآن زیادی گی او که پا ایمان مضبوطی دل غواڑی نو قرآن پاک سر ایمان مضبوطی گی لکو گو رہی تاسو سور فرقان گو رہی د سوره فرقان جرات اللسمی په اخر کې دی او د نون لسمی په ابتدا کې دی دا غیدو دیرشم نمبر آیات وګورئ اودا د نون لسمی په اول مخ کې دی د نون لسمی پاره په اول مخ کې سوره فرقان آیات وګورئ دو دیرشم چې قران پاک سبب دی د ثبات علی الایمان وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة وقال الذين كفروا اولي وهاك كسانو چ کافرو لولا نزل ولی را نازل کړي شوی نه دی علیه القران پدی نبی علیہ الصلات والسلام باندې قران جمله واحده غن فیوزل لکه په خوانو انبیاء علیهم السلام تبا آسمانی کتاب فیوزل را نازل شو دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته لګ لګ راضی الله فرمای کذالک اے نزلناه کذالک اے متفرقا لګ لګ د دیو جن را لیگو لنثبت به فؤادک چې مضبوط کو په دی باندې زړستا اے حبیبا د قران په ذریعہ استاد ازړ مضبوطو لکه الله د حبیب زړه د قران د وجنه مضبوطې دو یاد ساتې د عام مؤمنانو زړه بم د قران د وجنه مضبوطې لنثبت به فؤادک دې د پاره چې مضبوط کو په دې سره زړه مبارک ستا ورتلناه ترتیلا او لولم دې لره پارا مرام لستو سرا دارنګ قران پاک سبب د اطمینان قلبی دې زړه ته اطمینان پس حاصلېږي په قران باندې دې بار کې وګورئ سوره رعد دا سبب د اطمینان دې سبب د سکون دې سوار لسم پارا کی سوره رعد رازی داغیت رشتم آیات وګورئ اتوشتم آیات گرئی دو سور اراد آیات مبارکو گرئی اتوشتم الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ علا بذکر اللہ تطمئن القلوب الذین حاکسان آمنوا چیمان روڑے دے وتطمئن قلوبهم او تسلی اخلی اطمینان حاصل وی قلوب مزند دوی به ذکر الله د الله په کتاب امام قرطبی د ذکر الله معنی غانې دل تدیر کړي او یو معنی دام کړي به ذکر الله ای بالقران وتطمئن قلوبهم بذکر الله او اطمینان اخلی اطمینان حاصل وی زونه دوی د الله په کتاب اوس وی الا خبر شي بے ذکر اللہ دا اللہ پا کتاب تطمئن القلوب زرن تا آرام و اتمینان حاصلی گی ایک دزر آرام و اتمینان گوری نو قرآن بانے حاصلی او مگا سکی لٹو باز ادا سیوی گور جاہل نظام دا پارم دا تباہی سببی او دا خپل خپلوان دا پار باز کور کی بیمار شی او خاص کر بڑاگان والدینی نو ٹیوی وی سیارو لگوی چی زرے لگ خوش آلے پیگر پا حضرے وی لگ مطمئنی باز اسپیٹالونو کیندا ترتیب جوړ کړي هر مریض له سر له سره کړي گمراهي شي په گمراهي خو پزړه کې استراب راځي الله وي الا بذكر الله تطمئن القلوب دا الله په کتاب زړونو ته اطمینان حاصلي امام روح المانی ذکر کړي وي ګوره یو سره په توحید کې په تردد کې دی او په شک کې او چې قران واورید او قران کې وکړ چې قران پاک وي چې په غیب ما سی واد الله نه بل هیڅ څوک نه پوي نو دی بیا په تاویزګر بابا په نوکتو رون کی باندې په کوزی ګرځون کی باندې په پالکتون کی باندې قران کې وکړ دارنګ دی وي غیر الله را مدد کی دي شو کنه چې کتاب الله لکینا اوسو او وې ورېدو نو زړه ته پوره اطمینان حاصل شو کله سره په ایمان او توحید کې په تردد کې وچی کتاب اللہ دلائل واوری او قرآن پاک اغا ایمان والا خبر دلائل سره مضبوط کی نو اغا تردد ختم شی او دا تردد نفس اطمینان دزل حاصلی علا بذکر اللہ تطمئن القلوب خبردار شی پا کتاب دا اللہ زلنو تا اطمینان حاصلی نور با انشاءاللہ ورسر ورسر وائیو سبانا با انشاءاللہ درس مونگ دول صبح جو پورے کھو گیا سبحان و ان شاء الله درس وی دول صبح جو پوری بوی وصلی الله تعالی علیه توحید سنت کیسر اینڈ خوشبو ہاؤس مدینہ مسجد جہانگیرہ دکان نمبر 2 سردار علی اطرف روڈ